برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشید خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی. باید از ریشه برانداز این کهنه جهان جور و بند، آنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گرد. سلام به شما شنوندگان گرامی، به ویژه برنامه رادیوی ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز خوش آمدید. در رابطه با برنامه روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، امروز روز شنبه 11 اردیبهشت 1389 خورشیدی برابر با اول ماه مه 2010 میلادی، تا ساعت 12:30 در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه روز کارگر. همونطوری که قبلا در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم، رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مسائل مختلف در رابطه با فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و همچنین موزیکای متنوع از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق فیسبوک و همچنین از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. برای اطلاعات بیشتر میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com. ما از پیشنهادات و انتقادات شما بی نهایت استقبال میکنیم. با ما باشید تا 12:30 امروز. من کارگرم با تنی کوفته و جانی آسی، پولاد آب دیگه در کوره رنجم، خشم متکاسفم، نان آلوده به ننگ سکوت را هرگز نپذیرفتم، با پتک خشم بر سندان عزم میکوبم. و شمشیری می سازم آب دیده با کینه، تا حق خیش را از حلقوم اژدها بیرون بکشم. من دانشجوی ایرانیم، یک پارچه شور و شعله و عصیانم، اگرچه یاران دبستانیم را به زنجیر کشیدن و اگرچه جای آنها در کلاس درس خالی است، ولی من تسلیم نمی شدم. روزی هزار بار درس پایداری را مرور می کنم و پشت یأس و ناتوانی را به خاک می مانم. من ایرانیم، من کارگر، من معلم، من دانشجو و دانش آموز، من زن و مرد آزاده این سرزمینم و اینجا خانه من است. من یک حس منتشرم، فریاد انتقام ملتی داغدار و ستم دیدم، هر جا که آتش قیام علیه دیکتاتوری ولایت فقیه شعله می کشد، من همانجا هستم، چون پیکری واحد در برابر هیولای ولایت نیستم و بنای آزادی خلقم را با دستان خیش می سازم. روز 11 اردیبهشت روز من است، کوزه باست بار دیگر ساعت بار بر میخیزم تا شب مهنت زده سرزمینم را از رعد فریاد ها و برق حماسه ها پر کنم. همونطور که به آگاهی شما دوستان شنونده رسوندم، امروز برنامه ویژه روز جهانی کارگر رو داریم. در ادامه برنامه امروز پیام به مناسبت روز کارگر و روز معلم که فردا در ایران نامگذاری شده، پیام میرحسین موسوی رو پخش میکنیم. گفتگوی آقای علی اسماعیل پور از فعالین حمایت از کودکان با خبرگزاری کار ایران در مورد مسائل کار کودکان گفتگو کرده است، برای شما به آگاهی شما میرسونم. مشکلات کارگران ایران پس از 120 سال روز جهانی کارگر در ایران چگونه است؟ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در ایران در بیانیه خود در مورد راهپیمایی امروز اول ماه مه نوشته است که اعتراض در روز جهانی کارگر امسال بر علیه فقر، نابرابری، سطح پایین دستمزدها، حقوق‌های معوقه، عدم امنیت شغلی، حذف سوبسیدها، سرکوب‌های سیاسی و اجتماعی و در یک کلام سرکوب کرامت انسانی خواهد بود. و مطلب دیگری در رابطه با من یک کارگر زنم، جرم این است. در ادامه برنامه با ما باشید. پس از 120 سال روز جهانی کارگر، مطلبی است از آقای علی امینی نجفی، پژوهشگر مسائل فرهنگی، در بخش فارسی بی بی سی در وبسایتش اومده که روز اول ماه مه به عنوان جشن جهانی کارگران پذیرفته شده است. امروزه در سراسر جهان صنعتی روز اول ماه مه روز تعطیل رسمی به شمار می رود، به استثنای ایالات متحده، در حالی که این روز را کارگران آمریکایی بنیاد گذاشتند. علی امینی نجفی ادامه می ده: در اواخر قرن 19 کارگران مهاجر به آمریکا در شرایطی بسیار سخت کار می‌کردند. نه تنها از هیچ حقی برخوردار نبودند، هر اعتراض آنها با واکنش خشن مأموران مسلح روبرو می‌شد. از اوایل سال 1886 میلادی نارضایتی در مؤسسات تولیدی به اوج رسیده بود. کارگرانی که آگاهی سیاسی بالاتری داشتند مخفیانه در اتحادیه‌های کارگری متشکل شده بودند که فعالان سوسیالیست و آنارشیست در رأس آنها قرار داشتند. کارگران تصمیم گرفته بودند روز اول ماه مه دست از کار بکشند، به خیابان بروند و اتحاد خود را علیه کارفرمایان نشان دهند. مهمترین خواسته آنها 8 ساعت کار در روز بود. کارگران گاهن تا 12 ساعت کار میکردند بی آنکه دست مزد یا حقوق بیشتری بگیرند. در صنایع نساجی شیکاگو کارگران روز اول ماه مه به خیابان رفتند و به صورت مسالمت آمیز به پایمال شدن حقوق خود اعتراض کردند. گرد همایی آنها در میدان شهر شیکاگو با حمله بیرحمانه ماموران پلیس پراکنده شد. کارگران تصمیم به اعتصاب گرفته بودند. در سوم ماه مه باز هم ماموران پلیس به گردهمایی کارگران حمله بردند. 2 نفر از کارگران کشته و عده بیشتری زخمی شدند. روز بعد از آن کارگران بار دیگر اجتماع کردند و علیه دولت حامی کارفرمایان شعار دادند. پلیس به تظاهرات حمله کرد. در این حین بمبی منفجر شد که 10 نفر کشته و زخمی به جای گذاشت. به دنبال انفجار بمب که تا امروز معلوم نشده کار چه کسی بود، پلیس به سرکوب وسیع جنبش کارگری دست زد. 10 نفر از کارگران به زندان افتادند. 7 نفر از فعالان سندیکایی به جرم اخلال در نظم عمومی به اعدام محکوم شدند. سرکوب جنبش کارگری در آمریکا در اروپا پژواک خشمگین داشت. 2مین کنگره بین الملل سوسیالیستی که در سال 1889 میلادی در پاریس تشکیل شد، روز اول ماه مه را روز همبستگی جنبش کارگری در سراسر جهان نامید. در اروپا که از اوائل قرن 20 کارگران صنعتی به عنوان طبقه متحد وارد صحنه سیاسی شده بودند، اول ماه مه به زودی به عنوان تعطیل رسمی وارد تقویم اروپا شد. سندیکاهای کارگری به کارگران توصیه می کردن روز اول ماه مه از کار خودداری کنند و نشاندند که با دست کشیدن از کار می توانند تمام جامعه را از حرکت باز دارند. در برابر دولت های حامی کارفرمایان با سرسختی از برگزاری روز کارگر جلوگیری می کردند. اگر کارگری دست از کار می کشید از کار اخراج می شد یا حتی به زندان می افتاد. هر جا که جنبش کارگری قوت می گرفت، روز کارگر نیز لاجرم به رسمیت شناخته می شد. اما دولت ها نیز به هر ترفندی دست می زدند تا رنگ و نشان طبقاتی آن را زایل کنند. رژیم های خودکامه هرگاه نتوانستند از روز جهانی کارگران جلوگیری کنند، کوشیدن از این روز به سود خود بهره ببرند. موسیسیلینی رهبر فاشیستای ایتالیا اول ماه مه را روز اعلام وفاداری کارگران به مرام فاشیستی می دانستند. در آلمان تا پس از جنگ جهانی اول کارگران روز کارگر را مخفیانه جشن می گرفتند. در جمهوری وایمار که پس از جنگ به سر کار اومد، تنها یک سال، آن هم 1919، روز کارگر قانونی به شمار رفت و تعطیل رسمی شناخته شد. نازی‌های پیرو هیتلر اول ماه مه را تعطیل رسمی اعلام کردند، اما به آن روز ملی کارگران نام نهادند. در این روز کارگران مجبور بودند به خیابان بیایند و حمایت خود را از رایش سوم به نمایش بگذارند. رژیم‌های کمونیستی اول ماه مه را به عنوان بزرگترین جشن خلق جشن می گرفتند، با رژه سراسری نیروی مسلح و نمایش ستونهای توپ و تانک روز اول ماه مه را جشن می گرفتند. ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن قدم یک لحظه باقی است، یک قدم یک لحظه باقی است. هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید پر، میگشاید پر. وقت بیداری سیمرغ فصل سرخ هم صدایی، خشم سوگوار مردم راهی صبح رهایی، شیشه عمر سیاهی. خشم تو بغض منه نازنینه، داغ دارم تو بزن که بشکنه، نازنینه داغ دارم تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه. شکل گیری دولت‌های رفاه اجتماعی در اروپای غربی با تلاش احزاب سوسیالیست و کمونیست، جنبش کارگری رفته رفته از شعارهای انقلابی فاصله گرفت. دولت رفاه مدرن زندگی زحمتکشان را تا حد زیادی بهبود بخشید، شکاف طبقاتی کاهش یافت و مرزهای فقر و ثروت در جامعه کمرنگ شد. در اروپای امروز اول ماه مه به مثابه یک جشن توده گیر پذیرفته شده است، در حالی که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری همچنان بر رنگ طبقاتی و ریشه های مبارزاتی آن تکیه می کنند. اول ماه مه امروزه همچنین فرصتی است تا طبقه کارگر همبستگی خود را با سایر لایه های اجتماعی که تشنه برابری و عدالت هستند ابراز کند. خارجی ها، اقلیت های ملی و مذهبی، قشرهای زیر ستم و لایه‌هایی که در فقر و محرومیت در حاشیه جامعه زندگی می‌کنند. در خاورزمین روز اول ماه مه سرگذشتی جداگانه داشته است، بسته به آن که طبقه کارگر چه وزنی در جامعه داشته و چه نقشی در صحنه سیاسی ایفا کرده است. اول ماه مه در ایران اولین تشکل‌های پیشه‌وران و کارگران ایران مقارن نهضت مشروطه شکل گرفت. گفته می‌شود که در سال 1294 خورشیدی، 10 سال پس از تصویب مشروطه، کارمندان دولت برای نخستین بار دست به اعتصاب زدند. در حوالی 1296 نخستین بار چند اتحادیه کارگری متحد شدند و شورای مرکزی اتحادیه کارگری را در ایران به وجود آوردند. رهبری این شورا با سید محمد دهگان بود که با حزب اعتدال نیز ارتباط داشت. حزب عدالت مقارن انقلاب اکتبر روسیه، یعنی در سال 1917 میلادی برابر با 1296 خورشیدی، توسط کارگران مهاجر ایرانی در باکو تشکیل شده بود. این جریان به زودی جای خود را به حزب کمونیست ایران داد که اولین کنگره آن در سال 1299 خورشیدی در بندر انزلی تشکیل شد. در سال 1299 خورشیدی نخستین همایش کارگری به مناسبت اول ماه مه در تهران برگزار شد. شورای مرکزی اتحادیه‌های کارگری در 8 اردیبهشت 1301 خورشیدی در اعلامیه‌ای از کارگران ایران خواست که 3 روز بعد، یعنی روز اول ماه مه، دست از کار بکشند و جشن بگیرند. روزنامه حقیقت نوشت اول ماه مه باید تعطیل شود. این تعطیلی هرج و مرج نیست، این تعطیلی انقلاب هم نیست. در این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زور حقوق خود را بگیرد. این عید نیست، بلکه دادخواهی است. این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد، باید به حکومت فهمان که تو نوکر ملت هستی، پس باید موافق خواهش ملت رفتار کنی. تو نمیتوانی از آزادی قلم، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات جلوگیری کنی، زیرا اینها حق مشروع ملت است. در تهران به زودی هزاران کارگر شاغل در اتحادیه‌های کارگری عضو شدند. به دنبال آن در شهرهای تبریز، اصفهان، رشت و بندر انزلی نیز اتحادیه تشکیل شد. کارگران چاپ، صنف کفاشی، دخانیات و صنعت نفت در پیوستن به اتحادیه اشتیاق بیشتری نشان می‌دادند. اتحادیه با فشار و ارعاب شدید روبرو بودند و در پنهان فعالیت می‌کردند، اما با وجود تمام محدودیت‌ها کارگران ایران به دستاوردهای بزرگی رسیدند. تصویب حقوق کار مطابق قرارداد، کاهش کار روزانه به 8 ساعت، پرداخت مزد در ازای کار اضافی، حق مرخصی سالانه و غیره. آقای علی امینی، پژوهشگر مسائل فرهنگی، در ادامه و یا به عبارت دیگر در آخر مطالب خودش یه نگاهی داره به وضعیت کارگران در دوره حکومت پهلوی و حکومت کنونی. دولت متمرکز و نیرومندی که به دنبال کودتای سوم اسفند بر کشور مسلط شد، راه سرکوب فعالیت‌های صنفی را در پیش گرفت و به پیگرد فعالان کارگری دست زد. در سال 1301 دولت قوام با پشتیبانی سردار سپه تمام نشریات مخالف از جمله ارگان‌های کارگری را توقیف کرد. بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری روانه زندان شدند. کارگران چاپ دست به اعتصاب زدند و در زمینهای دولت را وادار به عقب نشینی کردند. در سال 1303 خورشیدی هیئتی به نمایندگی از جانب کارگران ایران در کنگره بین الملل سوم شرکت کرد. از سال 1304 و با تاجگذاری رضاشاه پهلوی هر نوع فعالیت مستقل سندیکایی با شدیدترین مجازات روبرو شد. کارگران مبارز اول ماه مه را بی سر و صدا و در جمع‌های کوچک جشن می‌گرفتند. مورخان گفتند که کارگران در اول ماه مه سال 1306 خورشیدی آخرین جشن نسبتاً بزرگ را خود را برگزار کردند، اما روز بعد مأموران نظمیه ده‌ها فعال کارگری را دستگیر کردند. بسیاری از فعالان جنبش کارگری تنها پس از سوم شهریور 1320 و فرار رضاشاه از زندان آزاد شدند. در دموکراسی نسبی سالهای 1320 تا 1332 اتحادیه‌های کارگری اول ماه مه را در شرایط متفاوت برگزار می‌کردند. در این سالها بیشتر کارگران شهرنشین در صفوف شورای متحد مرکزی متشکل شده بود که از رهبری حزب توده ایران پیروی می‌کرد. با کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی محمد مصدق بار دیگر سندیکای کارگری و رهبران آنها به زیر سرکوب شدید رفتند. در دوران محمد رضا شاه فعالیت سندیکای مستقل کارگری ممنوع بود. کارگران تنها حق داشتند در تشکل‌های صنفی وابسته به دولت عضو شوند. دولت روز کارگر را به عنوان نمادی کمونیستی قدغن کرده بود. پس از انقلاب ضد سلطنتی بهمن 1357 روز اول ماه مه تعطیل رسمی شناخته شد. آیت الله روح الله خمینی رهبر انقلاب و پایه‌گذار جمهوری اسلامی در 11 اردیبهشت 1358 در نطقی تاریخی به مناسبت اول ماه مه اظهار داشت خدا هم کارگر بوده است. البته بعد خمینی گفته بود اقتصادم مال خر هست. مطلبی رو که برای شما خونده بودن غیر از جمله آخر از آقای علی امینی نجفی بود، پژوهشگر مسائل فرهنگی، که در وبسایت بی بی سی گنجانده شده بود که من برای شما خوندم. آفتاب فرودی تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید، شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی، ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز هاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کلومه، آواز دست ما میپیچه تو زمستون، ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه. ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی، ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون نمیره تو مثل روز پاشی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مرداب گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی، مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کلومه، آواز دست ما میپیچه تو زمستون، ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر و دوازدهم اردیبهشت روز معلم در ایران، در پیامی این روزها را به آنها تبریک گفت. آقای موسوی افسود: ما در شرایطی به این دو روز مهم نزدیک می شویم که کشور دارای بحران و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وسیع است و این بحران ها در سرنوشت کارگران و معلمان تأثیر زیادی می گذارد. آقای میرحسین موسوی در مصاحبه، در گفتگوی ویدیویی که در اینترنت منتشر شده و گفته که همه مشکلات در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی اجرا بشه، به نظر ایشون تمام مشکلات حل خواهد شد. ما توجه شما را تا چند لحظه دیگر به گفته های آقای میرحسین موسوی جلب میکنم. سلام به همه کارگران و معلمان کشور. من روز معلم و روز کارگر رو به شما عزیزان تبریک میگم. ما در آستانه این دوتا روز بسیار مهم هستیم و قشر کارگر و قشر معلم فعالیت هاشون، جهت‌گیری هاشون از مهمترین مؤلفه های اقتدار ملی ما هستند. اینا تولید کنندگان ثروت و تولید کنندگان علم و فضیلت و اخلاق در کشور هستند و بدون فعالیت اینها امکان نیل به ارزش های بنیادی در یک نظام امکان پذیر نیست. و بعد از وجود آمدن دولت ملت ها، نقش این دوتایش اهمیت فراوانی در همه کشورها پیدا کرده و برای همین بسیار مهمه توجه به سرنوشت اونها، جهت‌گیری اونها، مشکلات اونها یا مسائل اونها. و برای همین همه کشورها سعی میکنن که سرنوشت این دوتایش اهمیت ویژه بدن. خود روز کارگر و اینکه در جهان برگزار میشه نشون دهنده اهمیت به توجه به نیروی کار هست در سراسر جهان و در کشور ما هم از اول انقلاب است بر این بود که برست بر این شد که به این روز اهمیت داده بشه و همچنین روز معلم که اهمیتش کمتر از روز کارگر نیست. و بنده میخوام در این پیام مختصر خطاب به شما عزیزان یه مسئله که مشترک است برای سرنوشت هم کارگران و هم معلمان و هم برای همه ملت ما اینجا عرض بکنم. حقیقتش اینه که ما در شرایطی به این دو روز مهم داریم امسال نزدیک میشیم که کشور دارای بحران و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی هست و تک تک این بحران‌ها در سرنوشت در گذران زندگی این دو تا قش منعکس میشه و اثرات زیادی داره. خب ما وضعیت اقتصادی کشور رو میبینیم، تورم، پایین اومدن نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، فساد و رواج دروغ و سوء مدیریت و حقوقای معوقه کارگران و بیکاری روزافزون اونها و تعطیلی روزافزون کارخونه ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخونه ها در حالی که بازارهای ملی ما پر از کالاهای خارجی شده و در حقیقت ما تمام بازار داخلی خودمون رو در زمینه کالا و خدمات سرمایه به بیگانه ها در حال واگذاری هستیم و همه ملت ما میدونه که این تا چه اندازه در سرنوشت ملت ما، استقلال ما، آزادی ما و همچنین در سرنوشت کارگران ما اثر میذاره. از سوی دیگه ما محدود کردن آزادی ها رو داریم، بستن دهان ها رو داریم، بستن روزنامه ها رو داریم، پر کردن زندان ها رو داریم و محدود کردن تشکل های صنفی و سیاسی داریم که اونها هم در سرنوشت معلمان و کارگران اثر میگذاره و خب این ارتباطش روشن هست و به همین دلیل خیلی مهم هست که امسال کارگران و معلمان پی ببرند و گرچه میدونم که میدونن که مسائلی که مربوط به اونهاست و مشکلات بر اون ایجاد میکنه و اون رو در زندگی روزمره خودشون لمس میکنه و درک میکنن با مسائل عمومی کشور در ارتباط هست و این ارتباط یک ارتباط سنگین و مستقیمی هست. خواست یک معلم، خواست یک کارگر اگر با زبان حال یا با زبان قال یا ادعا بشه، گفته بشه به شفاهی نوشته یا اصلا خواست طبیعی این نقش باشه، اگه توجه کنیم خواهیم دید که خواستای بسیار اساسی و بنیادی برای کل ملت ماست. کارگر یا معلم چی میخواد؟ اونا میخوان که کشور توسعه پیدا کنه. توسعه کشور به نفع اونا هم هست. عدم توسعه کشور دودش به چشم همه ملت میره، مهمتر از اون به چشم تمام کارگران، چه کارگران در بخش صنعتی باشه یا خدماتی باشه یا در سطح روستاها باشه یا در هر جایی باشه یا مدیران باشه و همچنین به چشم معلمان هم میره. توسعه به نفع کارگران هست، توسعه به نفع معلمان هست، اونها این رو طبیعی که بخوان. اونها آزادی میخوان چرا که آزادی باعث میشه که اونها آزادی تشکل‌ها رو داشته باشن، تشکل‌های صنفی خودشون رو تشکیل بدن، فعالیت‌های سیاسی خودشون رو داشته باشن، راهی برای گشایش امور خودشون و همچنین امور ملت پیدا بکنن. اونها دنبال عدالت هستن، چه عدالت در سطح معیشتی باشه، اقتصادی باشه، چه عدالت در توزیع منزلت‌های اجتماعی باشه، باعث میشه که اونها بهتر بتونن خدمت بکنن و بهتر میتونن ثروت ایجاد بکنن، بهتر میتونن از استقلال کشور دفاع بکنن با اندوخت‌های خودشون و فعالیت‌های خودشون در میان جوانان، در صنعت کشور، در بازار کشور، در کل فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین در توزیع منزلت اونها موقعیتی پیدا میکنن که از این ایده های مترقی و پیشروانه در سطح کشور حمایت کنن. اول انقلاب با این ایده شروع شد. در زمینه منزلت های اجتماعی یادمون باشه که اکثریت نمایندگان مجلس اول از معلمان بودن. شهید رجایی معلم بود، شهید باهنر معلم بود، شهید مطهری معلم بود. شریعتی رو ما معلم می دانستیم و معلم هست و تمام این رو نگاه بکنیم خواهیم دید که یه منزلتی معلمی داشت که خودش به صورت یک برده تایید کننده هویت یک فرد کمک میکرد به او که مورد اعتماد ملت قرار بگیر. بنده بلافاصله بخوام اضافه بکنم که اگر این منزلت از نظر سیاسی امروز تنزل پیدا کرده، از نظر ملت تنزل پیدا نکرده. وقتی ما به تحقیقاتی که در مورد گروه‌های مرجع میشه رجوع کنیم، خواهیم دید که باز معلمان، کارگران، تمام کسانی که زحمت میکشند در بالاترین رده های این به اصطلاح گروه های مرجع قرار میگیرند و هنوز مورد اعتماد ملت هستند. ولی در کشور اتفاقی افتاده هست که این منزلت آنچنان که اول انقلاب هست نیست و این منزلت اجازه میداد که معلمان به فضای نورانی و عمیق رو در ملت ایجاد بکنن، یه نسل سرفرازی رو بخوان تربیت بکنن و خودشون و کارگران در جبهه ها فراوان بودن. ما برعکسش رو میبینیم، میبینیم که از معلمان و کارگران هستن در زندان ها که متاسفانه در این آستانه این دوتا روز بسیار تلخ راجع به این مسئله صحبت بکنن. طبیعی است که اگه دقت بکنیم راجع به همین از آزادی، عدالت، توسعه، پیشرفت کشور یا سایر خواسته، مثلا خود این دکتر قش به شدت مخالف فساد هستند. اونها میدونن که وقتی بحث به اصطلاح درآمدهای عظیم نفتی میشه و صدها میلیارد که قرار بود که سر سفره مردم آورده بشه آورده نمیشه، در عوضش خبرهای دایر بر فساد و ناپختگی و نارسایی در امور اقتصادی کشور میشنوند، میدونن که این به ضرر اونهاست، به ضرر منافع اونهاست، به ضرر فضای ملی ماست، به ضرر امنیت ملی ماست، به ضرر آتی کشور ماست. به طور طبیعی شاید بگیم هم به صورت آگاهانه هم به صورت زبان حال به نفع معلمان و کارگران هست که ما سیاست‌های خارجی متعادلی داشته باشیم، اینقدر ماجرا آفرینی نکنیم، اینقدر بی برنامه پیش نریم، اینقدر با بالا پایین رفتن منافع ملی خودمون رو به خطر نندازیم. بلافاصله تمام این فعالیت‌ها و این نوع اقداماتی که خلاف تدبیر هست اثراتش رو بر سر سفره مردم نشون میده. عظمت یک کشور در دلبستگی مردم، دلگرمی مردم با آینده خودشون هست، به نگاهی که با آینده دارن، امیدواری که نسبت به آینده دارن. صرفا با اسلحه، صرفا با نیروی نظامی امنیت یک کشور رو نمیشه حفظ کرد. ما در دوران دفاع مقدس نه ارتش داشتیم نه سپاه، اینا کم کم شکل گرفتن. ارتش که اول انقلاب در حقیقت از بین رفت و دوباره سازمان داده شد، خود سپاه بعدن شکل گرفت، بسیج بعدن شکل گرفت. زمین برخاست. ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، زد فریاد، فریاد خداوند به گوشت میرسد، هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران. اما در ادامه برنامه امروز تصمیم داشتم که قطعنامه انجمن حمایت از حقوق کودک در ایران رو به مناسبت روز جهانی کارگر برای شما بخونم که خبرگزاری کار ایران در رابطه با میزگرد کودکان کار که در انجمن حمایت از حقوق کودک برگزار شد هفته گذشته گزارشی داره و گفتگویی هم داره با یکی از فعالین انجمن حمایت از حقوق کودکان، آقای علی اسماعیل پور. از فعالین این انجمن گفتگویی را با خبرگزاری کار انجام داده است که برای شما میخونم و ضمن این که خبرگزاری کار ایران در رابطه با میزگرد کودکان کار در انجمن حمایت از حقوق کودک هم گزارشی داره که به چند نفر از کودکان که در این انجمن حضور داشتن با خبرگزاری کار ایران گفتگو کردن برای شما میخونم. اما قبل از همه اینا رئیس سازمان بین المللی کار به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار گفته است که روزانه بیش از 6000 کارگر در جهان جان خود را از دست می دهند. تعداد حوادث شغلی طی یک سال به 337 میلیون مورد می رسد که اکثر آنها به غیبت از کار منجر می شود. بسیاری از خطرات شغلی به ویژه در اقتصاد غیررسمی پنهان مانده یا نادیده گرفته می شود. مدیر سازمان بین المللی کار طی پیامی به مناسبت روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار اعلام کرد اکنون زمان آن است که تلاش هماهنگی برای تضمین امنیت و سلامت در محیط‌های کاری به عنوان هدفی مشترک برای استراتژی‌های قدرتمند، پایدار و متوازن انجام شود. خبرگزاری کار ایران به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان بین‌المللی کار هر روز حدود 6300 تن در اثر بیماری‌ها یا صدمات ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که این رقم طی یک سال به 2,300,000 تن می‌رسد. همچنین تعداد حوادث شغلی طی یک سال به 337 میلیون مورد می‌رسد که اکثر آنها به غیبت از کار منجر می‌شود. بهای انسانی این فاجعه غیر قابل اندازه‌گیری است، ولی ستمها کاهش نمی‌یابد. هزینه‌های درمانی و مزایای پرداختی نیز 4% تولید ناخالص جهانی طی یک سال برآورده شده است که این هزینه ارزش کلی بسته مشوق که برای مقابله با بحران اقتصادی طی سالهای 2008 و 2009 میلادی ارائه شده بود نیز بیشتر است. همچنان با خطراتی که از گذشته در محیط‌های کاری به جای مانده است درگیر هستیم، در همین حال با چالش‌های امنیتی و سلامتی جدیدی نیز در دنیای در حال تغییر کاری مواجه هستیم. بسیاری از خطرات شغلی به ویژه در اقتصاد غیررسمی پنهان مانده یا نادیده گرفته شدند. در این روز جهانی تصمیم داریم بر خطرهای در حال شکل‌گیری و نحوه رویکرد برای جلوگیری از این تهدیدهای در جهان در حال تغییر کار تمرکز بکنیم. خبرگزاری کار ایران روز گذشته مقاله‌ای داره در رابطه با کار کودکان تحت عنوان حکایت اشک‌ها و لبخندهای ناناوران کوچک. گزارشی است از میزگرد کودکان کار در انجمن حمایت از حقوق کودک که هفته گذشته برگزار شد. خبرگزاری کار ایران گزارشی در این زمینه داره. خبرگزاری کار ایران گزارش می‌دهد کاش دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر کودکان قبل از اجرای برخی طرح‌های کارشناسی نشده ولی سرانجام مانند جمع‌آوری فلهی کودکان کار و یا در پیش گرفتن سیاست‌های خونسا نسبت به ناناوران کوچک از زندگی روزمره و معضلات آنها از نزدیک آشنا می‌شده و گفتگوی هرچند مختصر با کودکان کار انجام می‌دادند تا شاید تلنگری باشد برای موشکافی مشکلاتی از جنس فقر و نداری. بنابرای گزارش خبرنگار اجتماعی کار ایران، نشست ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان این بار به گونه‌ای متفاوت با سایر نشستایش برگزار شد. این انجمن با دعوت از دختر پسرهای قد و نیم قد کار پیام بزرگی به سایر مسئولان داده و با این اقدام از هفته کار یک خسته نباشید جاندار برای کودکان کار به ارمغان آورد. 15 کودک و نوجوان قد و نیم قد با چنان شور و نشاطی در این مراسم حاضر شدند گویا قرار است مقابل یک پرده بزرگ تئاتر رو یا سینما قرار بگیرند. نگاه کودکان سوال داشت، سوال از فقر، از بی‌عنایتی مسئولان، از هزاران سوال بی پاسخ، اما باز نگاه کنجکاوشان را به افرادی دوختن که قرار بود گوش شنوایی برای گوشه‌ای از ناگفته‌هایشان باشد. جلسه به کودکان کار اختصاص داشت و تمام تلاش اعضای انجمن این بود که آنها صاحب اصلی مراسم باشند. شاید با دعوت از بچه‌های کار برای حضور در میز گرد سخنرانی غالب کلیشه‌ای نحوه برگزاری تمام مراسم و مناسبت‌ها شکسته شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، زهرا 15 ساله که از همه خجالتی تر بود، همونطور که با بند کیفش بازی می کرد گفت پول رفت آمد به مدرسه و خرج کتاب هایم را از طریق کار در یک کارگاه خانگی در می آورم و بعد از مدرسه هم تمام کارهای خانه مثل ظرفشویی، نظافت خانه و سایر کارها را نیز بر عهده دارم. زهرا دختر بچه سر به زیر که کمی هول شده ادامه میداد، مادرم هم کار میکند و من مسئولیت مادرم را در خانه انجام میدم. او تمایلی نداشت که به سؤال مجید عضو هیئت مدیره انجمن که از شغل مادرش پرسید جواب دهد و تنها به این جمله که بماند اکتفا کرد و صورت سرخ از خجالتش را به زیر انداخت و سکوت کرد. سریا 17 ساله که سرشار از ناگفته است و با علامت سالهای زیادی که گفته هایش را آغاز می کند می گوید مسئولانی که کودکان کار را نادیده می گیرند کودکی و نیازهای خودشان را از یاد بردن و نمی دانند حق مسلم ما دستیابی به رفاه و آموزش بدون بهره است. سریا که صدایش را صاف می کند تا شاید منظورش را واضح‌تر رسانده و تنین صدایش را اثرگذار شود ادامه می دهد تنها علت کار ما کودکان برطرف کردن نیاز خانواده های ما نیست، علت بزرگتری هم مانند نادیده گرفتن مسئولین نسبت به ریشه‌های فقر نیز وجود دارد. او به دنیای کودکان مانند خودش اشاره می کند، می گوید دنیای ما دنیای کار نیست، دنیای ما دنیای صلح و آرامش است، اما این دنیا را از ما می گیرند. سریا می خواهد تا حق خوب زیستن و آموزش از کودکان گرفته نشود و ادامه می دهد فقط در مورد ایران صحبت نمی کنم، روی حرفم تمام کودکان کار ایرانی یا غیر ایرانی است که شرایط سختی را تحمل می کنند. او با مخاطب قرار دادن مسئولانی که به طور حتم جایشان نه تنها در این مراسم بلکه در بسیاری از مراسم این چنینی خالی است، سوالات پی در پی خود را مطرح می کند. از جمله می گوید چرا کودکان کار از صحنه زندگی آدم‌ها حذف می‌شوند و چرا دولت احوالی از کودکان و خانواده‌های دروازه‌غار، مولوی، شوش و غیره که شرایط سختی را تحمل می‌کنند نمی‌پرسد، در حالی که وزارتخانه‌ها و سازمان بهزیستی با بی‌عنایتی به امثال ما غفلت کرده و گوش شنوایی برای دردهای ما ندارند. سریا که دیگر با وجود شیطنت‌های در گوشی دوستانش لبخند نمی‌زند و جدی‌تر شده می‌گوید فشار مسائل اجتماعی و عدم حمایت نهادهای متولی از خانواده‌های نیازمند باعث کم ارزش شدن برخی مسائل در خانواده‌ها شده است، به طوری که خانواده‌ها علی‌رغم مطلع شدن از معضلات خارج از خانه کودکان خود را نسبت به کار و نان آوری مکلف یا مجبور می کنند. البته چند نفرم دیگر هم از این کودکان کار چه دختر چه پسر، خبرگزاری کار ایران گفته های اونا را آورده است که متاسفانه فرصت یاری نمی کنه که همه اونا را برای شما بخونم، اما در آخر این گزارش خبرگزاری کار ایران گفتگویی را داره با عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. علی اکبر اسماعیل پور عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران به مسائل مربوط به کودکان کار پرداخته و نگاهی دوباره به این موزل انداخته. او انواع اشتغال کودکان را به دو دسته پنهان و آشکار تقسیم کرد و گفت کار در خیابانها و کارگاه های روباز نظیر میکانیکی ها، باربری ها، کوره پسخانه ها، مزارع و غیره از مصادیق اشتغال آشکار کودکان کار بوده و کار در کارگاه های پنهان و زیرزمینی، کار در کارگاه های خانگی و اشتغال جنسی کودکان جزی از اقسام پنهان اشتغال کودک محسوب می شود، در حالی که متاسفانه کشور ما تنها به بخش کوچکی از این تقسیم بندی یعنی کودکان خیابان و آن هم به شکل ناقص پرداخته است. آقای اسماعیل پور در ادامه به در توضیح قوانین حمایتی موجود یادآور شد مطابق با ماده 32 پیماننامه جهانی حقوق کودک دولت‌ها باید حق کودک را در برخورداری از حمایت در برابر استثمار اقتصادی و کار کودکان که مانع یا مزاحم آموزش آنان است و یا به بهداشت و تحول اجتماعی، اخلاقی، فیزیکی، روحی و ذهنی کودکان آسیب می‌رساند به رسمیت بشناسد. و در ماده 79 قانون کار جمهوری اسلامی نیز آمده کار کودکان زیر 15 سال ممنوع بوده و برابر قوانین با متخلفین برخورد می شود. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان ادامه داد مطابق با عهدنامه شماره 182 سازمان جهانی کار که به شناسایی و محو بدترین اقسام اشتغال کودکان اختصاص دارد و جمهوری اسلامی ایران با امضای این قراردادنامه در سال 1380 متعهد به اجرای مفاد آن شده است، در حالی که مسئولین وزارت کار هر ساله از روند مثبت اجرای این آیین‌نامه به اجلاس جهانی کار گزارش می‌دهند. هنوز هیچ گونه آماری از کودکان شاغل در دست نیست و هیچ کدام از آمارهای غیررسمی نیز به تأیید مسئولین و متولیان امور نرسیده است. اسماعیل پور در مورد وجود قوانین متناقضی که در نقطه مقابل قوانین حمایتی قرار دارد خاطرنشان کرد. بر اساس مصوبه مجلس ششم کارگاه های زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارج است. این در حالی است که اغلب کودکان در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند و در عمل اجرای هر گونه قوانین مربوط به ممنوعیت اشتغال کودکان مضحک به نظر می رسد. او افزود مطابق با ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر و یا جد پدری در صورت ارتکاب به قتل فرزند قصاص نمی شوند که بر این اساس پدر خانواده هرچند صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته و معتاد هم باشد می تواند کودک معصوم را به اشتغال مجبور کرده و از دسترنج فرزندش بهره ببرد و از طرفی در کشور ما کودک در تعاریف حقوقی صغیر محسوب شده و نمیتواند برای شکایت به مراجع قضایی مراجعه کند. عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اعلام این که نقش انجمن حمایت از حقوق کودکان به عنوان نهاد مردمی پیشگام مبارزه با اشتغال کودکان در خور ستایش است، یادآور شد تداوم فعالیت‌های انجمن از سال 1376 در روستاهای جنوب خراسان پس از آن شروع فعالیت انجمن از سال 1379 در دروازه‌غار تهران، سپس ناصر خسرو، با هدف توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار که به گزارش‌های متعدد رسانه‌ای از فعالیت‌های انجمن و نیز برجسته‌سازی موزل اشتغال کودکان منجر شد، افکار عمومی را به این پدیده حساس کرد. به گفته او این فشارها به حدی بوده که دولتمندان را مجبور به واکنش و چاره‌جویی کرده، به طوری که در سال 1380 ستاد سازماندهی دروازه‌غار تهران با حضور 15 نهاد دولتی شکل گرفت و از بطن این جمعیت دولتی ستاد سازماندهی کودکان خیابانی شکل گرفت و نام ستاد سازماندهی کودکان کار خیابانی را به خود اختصاص داد. بقیه گفتگوی خبرگزاری کار ایران با این فعال حقوق کودکان را در هفته‌های آینده به آگاهی شما خواهم رساند. موجزه هستی غرب آزاد خم نمیشه نرخ بازار هرچی باشه قیمت عشق کم نمیشه ما صدای سبز عشقی قامت بلند آواز عاشقان های دل باز از دل ما شده آغاز عاشقان های دل باز از دل ما شده آغاز شب شکسته گل شکفته پشت تنهایی و دیوار مثل یه دیوار سنگی نمیتونه بشه تکرار کوچه هرگز نمیمیره با تبلده یه ما بس هنوزم اون بره دیوار تبشه کسی هست هنوزم عمر دیبا تپش قلب کسی هست زندگی را جست و جو کن با من از عشق گفت و گو کن شعله بر شد تازه تر شد کهنه ها را زیر و رو کن فصل یخ بندان گذشته فصلی که مصیبت آور باید عاشق شد و باش زنده بود و زندگی کرد در تولدی دوباره زندگی را زندگی Oh, شب شکسته گل شکفته پشت تنهایی دیوار مثل یه دیوار سنگی نمیتونه بشه تکرار کوچه هرگز نمیمیره با تبلدگ ما بست هنوزم اون بره میبار تپشه قلب کسی هست هنوزم اون بره میبار تپشه قلب کسی می‌دانید که قطر شاهرگ گردن 6 میلیمتر میباشد؟ آیا می‌دونید ناخون انگشت میانی سریع‌تر از دیگر انگشت‌ها رشد می‌کند؟ آیا می‌دونید با برداشتن تخمدان‌ها عمر بیمار به طور متوسط 8 سال کم می‌شود؟ آیا می‌دانید سالانه 5000 کارگر در معادن چین جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا می‌دانید مروارید درون سرکه ذوب می‌گردد؟ آیا می‌دانید ارزش مادی تمام عناصر بدن انسان کمتر از 1000 تومان است؟ آیا می‌دانید بال زدن یک پروانه هم زمین را تکان می‌دهد؟ آیا می‌دانید ما مغزمان را کنترل می‌کنیم یا مغزمان ما را؟ آیا می‌دانید 200 میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنهاست؟ آیا می‌دانید یک قطره آب دارای 100 میلیارد اتم است؟ آیا می‌دانید گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد؟ آیا می‌دانید حس چشایی نوعی پروانه 13000 بار بیشتر از انسان است؟ آیا می‌دانید قلب گنجشک 100 بار در دقیقه می‌زند؟ آیا می‌دانید مرغ برای تخم‌گذاری احتیاج به خروس ندارد؟ خروس برای بارور کردن تخم است؟ آیا می‌دانید کرم ابریشم در 56 روز 86000 برابر وزن خود غذا می‌خورد؟ آیا می‌دانید مغز میگوها در سر آنها قرار دارد؟ آیا می‌دانید گونه‌ای از خرگوش قادر است 12 ساعت پس از تولد جفت‌گیری کند؟ آیا می‌دانید سطح شهر مکزیک سالانه 52 سانتی متر نشست می‌کند؟ آیا می‌دانید موش‌های صحرایی سالیانه 1/3 ذخایر غذایی جهان را نابود می‌کنند؟ آیا می‌دانید بیشترین سرعتی که انسان با آن دست یافته 40000 کیلومتر با سفینه آپولو 10 است؟ آیا می‌دانید موریانه قادر است 2 روز زیر آب زنده باشد؟ آیا می‌دانید موریانه قادر است 2 روز زیر آب زنده باشد؟ آیا می‌دانید کبد انسان در 300 تا 500 روز نو می‌شود؟ آیا می‌دانید کبد انسان در 300 تا 500 روز نو می‌شود؟ یعنی اینکه از سلول‌های جدیدی برخوردار می‌شود. و آخرین، آیا می‌دانید درازترین دم به سوسمار آب‌های شور تعلق دارد و درازای آن به 3 متر می‌رسد؟ We'll be right back. عزیزان مطلبی رو تصحیح میکنم. داستان یکی بود یکی نبود مربوط به جمالزاده است که در هفته گذشته ویلون دوله رو براتون خوندم، نام جلال آل احمد رو بردم. امیدوارم که از این اشتباهات کم بکنم. یادتون باشه به زودی براتون ورزش صبحگاهی داریم، چون کم تحرکی یکی از عوامل مهم در بیماری قند، فشار خون و چربی خونه، مخصوصا فشار خون. لباس راحت بپوشید، اول با آرامش ورزش رو شروع کنید، بعد کمی تندتر کنید. بعد از مدتی که ورزش میکنید میبینید که به یه آرامشی دست یافتید. از نوشیدن قهوه یا چای پررنگ قبل از ورزش خودداری کنید. یه روزی راجع به صبحونه صحبت میکنیم. تا فردا ساعت 8 که دوباره در خدمت شما باشیم، شما را به خدای مهربان، خالق دوستی و مهربانی و این ارتباطات میسپاریم. ایران و ایرانی پایدار باشد. آقای نصاب و برکی و برکی جنازه شب مصابه و مهدر فرازه عزیزم خوابه و در خواب رازه آخ در خواب نازه بگو مهتا تو آروم تر گذر کن صدای پای تو بیدارش نخوازه آخ در خواب نازه عزیزم خواب نازه